بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله إياكم من البدع. نعم، بعدو تواندلينا كتاب شيتو، كتاب التوحيد، باب من أشرك أن يستغيث بغير الله من الشرك، باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. Hii ndio mlango ambao bado tuendelea nao. Wa qawlihi neno lake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wa man adallu, nani mpotofu zaidi, min man, kuliko mtu, yad'u, anayelingania, anayomba, min dunillahi, asiyekuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Nani dhalimu zaidi kuliko yule ambaye anayemwomba asiyekuwa Mwenyezi Mungu? Man la yastajibu lah, kiumbe ambacho hakimitikii katika maombi yake wala matakwa yake, ila yawm alqiyama, mpaka siku ya kiyama, hata akamwomba hatopata jawabu, haitikii. Wataka nini nikufanyie? Haitikii. Wahum, na wao hawa wenye kuomba, an duaihim, kuwaomba hawa na waomba, ghafiluna, wameghafilika, hawajui utendakazi wao, hawapimi wakajua kwamba ni binadamu kama sisi au ni kitu tu tumekitengeneza sisi, hakifai, hakidhuru. Mfahamu, wa idha hushira nnasu, na pindi watakapokusanywa watu siku ya kiyama, kanu lahum aada, watakuwa hawa wanaoabudu ni maadui yao, ni maadui yao. Wakanu, watakuwa biibadatihim, kule kuabudu kwa wao, kafirina, wenye kukanusha, basi hatukwambia mtu abudu, ninyi wenyewe ndio mmeunda mambo yenu, mmefanya hapo ndio kwa duniani. Watakata, watawaruka. Mfahamu vizuri. Kwa hivyo daima ukiona kwamba mtu anafanya jambo kama hili ambalo ni la makosa, mtu anakwenda kuomba kitu ambacho kwamba hakiitikii, hakina uwezo, hakisuluhishi, hakitengenezi, hakiharibu, utaona kwamba ni mtu ambaye kwamba kidogo kaharibikiwa, kidogo kaharibikiwa. Leo huyu ambaye kwamba yeye amemhusisha jambo lake lile, hata kama atampigia kelele na kumlalamikia mpaka siku ya kiyama, hakuna kitu atabadilisha wala hakuna kitu atatengeneza. Na hali ya kwamba wao kule kuwaomba kwao ni wameghafilika, hawa wanaomba wale wanawashirikisha, hawa wanaoombwa wameghafilika na hao, hata hawana habari nao. Kuna watu wanawaabudu na wanamshirikisha na nani? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Man adallu ay la ahada ashaddu dhalala, hakuna mtu mpotofu zaidi yake, yani yeye ndio amefikia kilele cha upotofu, hakuna mtu kama yeye. Min duni ghairi llahi, ambaye anamwomba asiyekuwa Mwenyezi Mungu, la yastajibu la, hamwitikii, hamwitikii, la yaqdiru, hawezi, ala ijabatihi, kumwitikia, biitaihi, kwa kumpa, ma tuliba minhu, alichoombwa. Naona la yaqdiru, hawezi, ala ijabatihi, kuitikia, biatahi, kwa kumpa, ma tuliba minhu, kile alichoombwa ule mwenye kumwomba hana uwezo yeye kumuitikia, wala hana uwezo wa kumpa kile anachotaka wala kile anachoombwa, hana uwezo. Wa huma wa almad'una, wale wenye kuombwa. An du'aihim ay du'a man da'ahum, ulinganizi ya wale wanaolingania au maombi ya yale wanaoomba min almushrikina, miongoni mwa washirikina. Ghafiluna, maghafili, hawajui kwamba wao waombo. La yash'uruna, hawahisi wala hawajui. Sha'ara bi'ana alima wa hassa, sha'ara bi'ana alima wa hassa. La yash'uruna bidu'a'i man da'ahum, hawahisi wala hawajui maombi ya wale wenye kuwaomba. Hawajui, hawajui kwamba kuna watu wanawaomba wao, wanawaabudu wao. Liannahum makawao, imma amwatun, imma wamekufa, au jamadun, au wamekuwa hawana roho wale wenye kuombwa. Au malaikatun, au malaika mashghuluna, ambao wameshughulika. Bima khuliqu lahu, kwa yale waliumbiwa wao. Wanaomba malaika, malaika wenyewe wanamwomba Mwenyezi Mungu, wanamwabudu Mwenyezi Mungu, wako kwingine kabisa. Wao washughulika na yale yaliyofanywa Mwenyezi Mungu awaumbe, na hao wanaomba hawajui kama kwamba kitu, kuna kitu wafanyiwa wao. Wale wewe wanajua kule kwamba wao ni mkallafina, ni wajibu waabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala pekee yake. Wa idha husira an-nas ajumi'u, watakapokusanywa yawm al-qiyamah, siku ya kiyama. Kanu ayil ali, hawa waungu alati ambayo kumeduna wakiwaomba mindulla ya kinyume cha Mwenyezi Mungu. Aada lahum aadan, watakuwa ni maadui zao. Yatabarrauna, wanajitenga. Mimman daahum, kutokana na yule ambaye anayewaomba. Wayuadunahum, na wafanya wadui kafirina ay jahidina, ni wenye kupinga. Liibadati man abadahum, kupinga ibada ya wale wanaoabudu. Wasema, nani aliwaambieni mimi mtuabudu sisi? Wanapinga, wakubali kitu kama kile, wanakataa. Almaana alijmaliyu lilayatayn, maana kwa jumla ya aya mbili hizi. Naam, anallaha taala, Mwenyezi Mungu mtukufu, hakama amehukumu, bi annahu, kwamba yeye, la adhalla, hakuna aliyepotoka. Mimman daa ghaira Allahi, miongoni mwa wale walioabuda soko ya Mwenyezi Mungu. Min almakhluqina, viumbe hakuna wapotofu zaidi ya hawa wanaoabudu asiyekuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mimman la yaqdiru ala ijabati, miongoni mwa wale ambao kwamba hata kuitikia pia hawezi. La yaqdiru, la yastati'u, la yaqdiru, la yastati'u, hawezi. Ala ijabati, kuitikia mwito wale wanaoomba. Ala ijabati da'wati, kuitikia mwito wake. Fi dunya, duniani. Wala yash'uru, wala hahisi, bidu'ai man da'ahu, wala hisi maombi ya wale wanawaomba. Namna gani hawahisi? Fa idha qamat alqiyamatu, pindi itakaposimamishwa, itakaposimama kiyama. Wajumia an-nasu, watu wakakosanywa. Aada man da'ahu, aada watafanywa adui. Man da'ahu, mwenye kuwaomba. Watabara, na watajitenga. Mimi kutoka naye wale wale wenye kuabudiwa malaika, watu wema, wakataa. Ah, sisi tukwambieni tuabuduni, nyinyi mlikuwa mtuabudu bila ilmu, si hatujui si tunajua kwamba kumabudu ni Allah Subhanahu wa Ta'ala peke yake, lakini nyinyi mkatukua fikra zenu na kichwa chenu na hali zenu. Lakini sisi la, watakataa yawm al-qiyama. Falaysa hadha al-mushrik, wa hakuwa huyu aliyemshirikisha Mwenyezi Mungu, illa fi nakidin fi ad-darain, illa isipokuwa katika matatizo na taabu katika nyumba mbili, nyumba mbili ya duniani na ya akhira. Katika hizo nyumba mbili, daraini ya dunia wal akhira, hakuwa mushrik, hakuwa huyu mushrik isipokuwa katika shida na taabu na kitu la yahsulu hapati ala ijabati fi dunia, hapati mwenye kumuitikia duniani hapa kwa yale aliyo ombwa. Watajhadu ibadatuhu, na watakana ibada zao fil akhira, akhira ahwaju ma yakununa ilaiha, wakati ambao kwamba wanahitajia sana malipo ya ibada kama ile, ibada ile waliofanyia viumbe wenzao duniani, wakawa kila wanapoambiwa hawasikii wanamshirikisha Mwenyezi Mungu na asiyekuwa Mwenyezi Mungu, siku ya kiyama watahitajia sana. Lakini basi na kujua kwamba walimfanyia nani, hawakuwa na tanabuhi duniani kwamba wana maabudu asiyekuwa nani, Mwenyezi Mungu Subhanahu. Kwa hivyo asiyekuwa Mwenyezi Mungu atakawalipa kulingamana na matendo yao. Sasa watakapokuja duniani wametanguliza kitu gani? Hakuna kitu walichokitanguliza. Lakini sasa ndio wanahitajia yale malipo ya yale walioyafanya wapewe. Atakayempa, atakayewapa nani? Sanamu, malaika alo, au nani? Hakuna mtu awezaye, kwa sababu yeye mwenyewe hajilipi, atamlipa mtu mwingine? Haiwezekani. Kwa hiyo hasara kubwa sana itawakumba wale washirikina ambao wanaomabudu asiyekuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Shafahamu? Tayyib. Munasabat al-ayatayn lil-bab. Mafungamano ya aya mbili ya mlango, anna fihi malhik al-hukma, kuwa muna ndani ya hizi aya mbili hikma, ala man da'a ghayra Allahi, ya yule ambaye anemomba asiyekuwa zakhlokhir, asiyekuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, bi annahu, kwamba yeye adhallu dhalina, ni mpotofu kwa shinda wapotofu wote, wa anna du'a ibada, na kwamba maombi dua ni ibada, faman sarafahu, mwenye kumpa yo ibada ya maombi li ghairi Allah, asiyekuwa Mwenyezi Mungu, fahuwa mushrik, huyu ni mushrik. Huyu huyo ni nani? Ni mushrik, wala si muislamu. Ma yustafadu min alayatayn, tupata faida gani na mafundisho gani katika hizo aya mbili ambazo tumezisoma hivi karibu? Funzo la kwanza, anna duaa ibadatu, kwamba dua ni ibada, faman daa ghaira Allah, yoyote atakayeomba au kuifanyia ibada asiyekuwa Mwenyezi Mungu, faqad ashraka shirka al-akbar, huyo amemshirikisha Mwenyezi Mungu shirki kubwa, amemshirikisha Mwenyezi Mungu shirki kubwa. Ajue hilo. Na ajabu ni kwamba hii aya, kiwa wale ambao wanaabudu Mwenyezi Mungu asiyekuwa Mwenyezi Mungu na wanamshirikisha Mwenyezi Mungu, leo watafahamu hali ilivyo, wallahi wangerudi kama wana akili, wangeangaje, wangeacha hiyo shirki zao na mambo yao wanayofanya, kwa sababu wao waabudu watu ambao kwamba wao wenyewe waabudu Mungu, wanamhitajia Mwenyezi Mungu, watakuongozwa na Mungu, na wale wanaoabudiwa hawajui kwamba wao waabudiwa, wao wajua ni watumwa tu, ni mukallafuna, ni wajibu watekeleze ibada, hilo ndio wanalojua. Lakini kwa huko nyuo chini kuna watu wanawaabudu, wanawaomba watakawatengenezee mambo yao dunia na akhira, hawana habari, wa huma an duaihim ghafilun. Hii ni hatari kubwa sana, hatari kubwa sana. Tayyib. Pili, bayanu shakawati, kutuwekea wazi uovu. Shaqi ni mtu mwovu, na shaqi ni mtu aliyeharibikiwa. Bayanu shakawatin, kubainisha uovu, man yad'u, anayeomba ghaira Allahi, asiyekuwa Mwenyezi Mungu, fi dunia wal akhira, duniani na akhira. Maana huyu ni mtu mwovu kweli kweli, kwa sababu Mwenyezi Mungu asema faman adhalam, ni nani dhalimu? Hakuna dhalimu zaidi ya huyo. Faman adhalam mimman iftara ala Allah, nani dhalimu zaidi kuliko anayemzulia uongo Mwenyezi Mungu Subhanahu? Hakuna. Na ibada sokuwa Mwenyezi Mungu pia ni dhulma. Tatu, funzo la tatu, anna shirka huwa a'adhamu dhalal, shirki ndio upotofu mkubwa sana. Katika upotofu, kilele cha upotofu ni shirki, eh? Ni hilo ndio jambo ambao kwamba watu wengi sana wanaingia katika shirki, katika muamala zao, katika maneno yao, katika mazungumzo yao, wanaingia katika shirki sana. Funzo la nne, ithbatul ba'thi wal hashri lil jazaa, kuthibitisha kufufuliwa kuko. Kuna watu hawaamini hivyo kwamba kuna kufufuliwa, na Allah akawathibitishia kwamba wapo watakaofufuliwa. Kuna watu na wengine wakaapa, Mungu naye akaapa akasema la tub'athunna, wallahi mtafufuliwa. Wal hashri, na kukusanywa. Hushirna bimaana jumi'na, hushirna bimaana jumi'na, tumekusanywa sasa, liljazai, kwa malipo. Watu kabla ya kufika kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, awaelekeze wewe kwako ni huko na wao wewe kwako ni huko, lazima wapitie hapo, wakusanywa katika midanu alhisab, lazima wakusanywa watu. Tano, anna alawthana, hakika masanamu la tasma, hazisikii man daaha, mwenye kuwaomba. Wala tastajibu la, wala hawaitiki wale wenye kuwaomba. Mastajaba da'wati, maana hakuitikia wala hakukubali. Wala tastajibu lahu aksa, kinyume ma yatasawwaru almushriku, kinyume cha picha na hali wanayoona washirikina fiha, kwa husu hawa na waabudu wao ambao wanamshirikisha na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hawa ni masanamu, wakiombwa hawasikii yule anayewaomba, wala hawaitikii, kinyume ya taswira ya wale wanaoomba wale, kwamba hawa wasikia, wanajibu, wanatekeleza nini wajibu wao, na wanawatekelezea yale wanayotaka. Kinyume, ona, kinyume kabisa. Sita, anna ibadata Allahi wahdahu fiha khairu dunia wal akhirah, kumwabudu Mwenyezi Mungu peke yake ndio inapatikana khairi ya dunia na akhira. Ukitaka kukusanya dunia wal akhira, idha aradta an tajma'a khairai darain faalaika biibadati Allahi subhanahu wa ta'ala, ukitaka kukusanya khairi ya nyumba mbili zote, akhira na duniani, fanya nini? Fanya ibada. Biduni ibada lan tajida khairan fi dari dunia wala fi dari akhira, hutopata khairi. Ibada ndio inakufanya wewe upate khairi. Wa qawli ta'ala, neno lake amman yujibu almuttara, amman yujibu almuttara, ni nani anaitikia haja ya aliyekabika. Mtu kakabika kabisa, ni ugonjwa, ni mamaradhi, ni ukosefu, ni msikakabika kabisa vizuri. Nani anaitikia mwito wa mtu kama huyu? Idha daahu pida, anapomwomba hakuna mwingine, ni nani? Allah. Allah ndiye anayemjibu aliyekabika, akadharurika, akapata taabu, matatizo, kama ni ugonjwa, ukosefu wa kazi, ukosefu wa elimu, kutokuwa na tabia njema, zote ni mambo yanomzonga binadamu. Sasa ni nani anaitikia mwito wa binadamu pindi anapozongwa na mambo ya kidunia na matatizo ya kidunia? Idha daahu, anapomwomba, hakuna mwingine ila nani? Allah. Wayakshifu su'a, anayewaondolea watu ubaya. Nani? Ugonjwa, umaskini, vita, bala. Nani? Allah. ويجعلكم خلفاء الأرض ناكا وجاليا نيندو وتوالا وهي أرضي وتوالا الأرض من آدم ميزمون عندو أن تجاليا سيسر وتوالا هي أرض أإله مع الله كنا مungu pamoja na Allah mwingine anayefanya haya yupo hakuna mungu mwingine mungu ambaye kwamba mtu anapokabika katika maisha yake katika siha yake katika hali yake anaikimbiliwa na akayatatua ni yeye peke yake ni Allah subhanahu wa ta'ala hakuna mwingine peke yake subhanahu wa ta'ala أمن أي من هو نناني هو يو أمن يجيب المطر نناني هو يو أم باي ويتكيا ميتو وامتو أم باي علي باتشدة أكاكا كابيكا نمام بويكي دنيا إذا دعاه بندانا بمومبا المطر المكروب من يكيرو نشدة الذي ambaye kwamba massahu dhurru ameguswa na nini madhara asema ampatwa na madhara guswa tu wana lugha anguswa tu hakupata madhara kaguswa tu ni nani huyo Allah subhanahu wa ta'ala khulafa'ul ardh asema al-idafatu bi ma'na fi hi idafa kuegemezewa bi ma'na fi ni maana ya ndani يعني يخلف كل قرن القرن هكا بدالي زام هو زام ياك كل قرن قرن الذي قبله ام بين قبلك في الارض كالارض يعني ولي وكيتانغوليا هاو تكوكوجي ndo takuwa makhalifa wa yar badala ya wale walondo na hawa walioko kiondoka wale watakaokuja ndo takuwa nan makhalifa khalifa ni yule bwana anaishikilia kazi ya yule aliyemtangulia ndio anaitwa nani khalifa diana huyanubu khalifa maana man yanubuka fil amal yule ambaye anaishika zamu yako wewe ya kazi baada yako wewe kuondoka ni khalifa yule ailahu ma allah siwahu ai siwaha sikwaye يفعل أن يفني في هذه الأشياء من بهايا بكم يني وينعم عليكم نانا ونعمسا هذه النعمة نعمة هزو كنا منكم جينا نفني كازه يا مولا سبحانه وتعالى حكونا هي بكيا ويقول من يزمون هو أبو كيش في بكيا كي سبحانه وتعالى أعوم بيه هاو فيوم بمن يزمون وسويلوا نصف ونوزو وكواتك لزيا بين أدام يلي ونويتاكا wawachwe hawa wachiwe Mungu wafanye ibada zao na wao na watake vile vile dharura zao kutokana na Mwenyezi Mungu ayatimize qalilan ma tadhakkaruna kuchache mno mwaedhekaji kuhusu maneno kama haya tadhkuruna tadhakkuran qalila mnakumbuka kukumbuka kudogo kabisa fi adhamati llahi ukubwa wa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ونعمه نعمه زاك عليكم جيان امكمك الا كي واوتشاجه سا فلذلك اشركتم به وهيو ديفو منافومش من ديفو مكمشركيشا منيزي مungu غيره هنا منجينه في عبادتي كاتكا عبادتك سبب ني حمكمك الا مambo madogo madogo تعلم مكبو ما يسا يعني مambo makubwa makubwa ambao Mwenyezi Mungu anawafanyia subhanahu wa ta'ala muna yasahau المعنى الإجمالي للآية يحتج تعالى أنا يتقول لي الدليل نهوجة من يزمون سبحانه وتعالى على المشركين جوية وشركين من يزمون أنا واسمامي هوجة وشركين في اتخاذهم الشفعاء كل كجفانية وأمبيز وأمبيز أقول ما أمبيز ألوك يا من يزمون سبحانه وتعالى كسمه هوا ندو أمبيز وين ni wao wenyewe waliunda wakajiwekea wao wenyewe ndio wameunda wakajiwekea min duni kinyume cha Allah bima kad alimu kwa yale waliyojua wa aqarruhu na wakakubali bihi mambo kama hayo min ijabati llahi lahum kwa Mwenyezi Mungu ndiye anayewaitikia عندما يدعونه بيندي ونبومومبا في حالة الشدة وقت الشدة وكشفه السوء وكشفه السوء النازل بهم نكون لي أبائنا وشكيا واو وجعلهم نكون جليا خلفاء في الأرض وبواو وتوالى كتكي أرضي بعد أمواتهم بعد يا كيفو تشاهاو. فإذا كانت آلهتهم زكيوا وأنغواو هاوا لا تفعل شيئا هاوا فنيكيتو من هذه الأمور كتكما بهايا فكيف يعبدونها في بنواو ونوابدو نواو ويزي يالي ونويتاكا واو تنجنزي في بنوابدو مع الله فمجنا من يزمو سبحانه وتعالى هاون قوانين وسمابدو من يزمو بكياك ولكنهم لكنهم لا يتذكرون نعم الله عليهم واو هوا كمبوكي نعمة زمن يزمون جياو إلا تذكرا قليلا إلا وكتلوا إلا وكمبوكا كتات لا يورث خشية الله كل كمبوكا بكوان با حيوارثي واو كمتام وجوا كلا سايكي ونمكمبوكا من يزمون كريب وكريب ونكوريدشا unamuogopa Mwenyezi Mungu lakini ikiwa humkumbuki Mwenyezi Mungu kabisa haikurithishi ucha Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema lidhalika waqa'u fi shirki kwa hivyo akaingia katika shirki waqa'u bi'ana saqatu asli kalima ni saqat waqa'a bi'ana saqat saqata 'ala al-ardi au saqata 'ala shay taqulu anna dhubaba waqa'a 'ala at-ta'am waqa'a fi at-ta'am adhubab waqa'a fi at-ta'am ule nzi ameingia kwenye chakula ameanguka pale ndani munasabatu alayati lilbab mafungamano nini ya aya hii na mlango huu wa tauhid mlango ambao tumepitia hivi sasa babu min ash-shirki an yastaghitha bighayri llah au yad'a ghayrah nini mafungamano أسمى أن فيها بطلان الاستغاثة بغير الله منكتك هي آية أبطيلي وكتك كوكوليو نعسيك ومنك استغاثة نين طلب الإغاثة من غيره كتك كوكوليو نعسيك ونان من يزمه سبحانه وتعالى كتك يلي ما تتزو ينوك كومبا kwanini lianahu la yujibu almuttara kwa sababu hawa wanaotakiwa msaada ya kuokoa wasokuwa Mwenyezi Mungu hawa hawaitikii mwito wa mwenye madhara mtu aliyekabika alipata taabu wayakshifu su'a na kuondoa kuondolea wale wanaoomba ubaya annazila ambaye inawateremkia kutoka Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ويحيي نكو حيشا ويميت نكو فيشا سوى سبقنا يا الله بك الله عندي أفا كتاكوا أو كوه يولي مني متاتيزو أمتاكي الله أمو كوه سبحانه وتعالى كتاكوا مانا نماتاتيزو يالي مكومبا وسباب هكونا مجينة تكيتكيا mwito mwenye shida na taabu na alikabika sipokuwa nani ni yeye na ikiwa kuna madhara yote Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atajalia akupe kwa njia mtihani ukamwomba nani atakayekuondolea Allah Subhanahu wa hakuna mwingine atakayefanya kazi kama kwa hivyo huyu ndiye anayefaa kuomba nani Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala ambaye anafanya kila kitu tena kawafadhili baada ya neema zote kawajalia tena watawala wa hii ardhi watawala nasoma hizo aya zinapo ailahu maallahi aila alzali ayati lati tatwa hizi aya zinazofuatia katika suratu naml angalia mwisho kulna ailahu maallahi aya ngapi karibu nafikiri 5 au 6 yakaririwa yeye kuna Mungu anayeweza kufanya haya asikiwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala amezungumza maneno mazito sana hapo katika hizi aya طيب ما يستغاث من الآية ما يستفاد من الآية ما يستفاد من الآية تبات فنزو غاني كتك هي آية قرآن تبات funzo gani katika hii aya ya Qur'an? Butlanu listighathat, ubatili wa kutaka kuokolewa bighirna inasikuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Fima la yakduru alihi ila Allah, katika mambo ambayo hakuna aweza ila nani? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ama jambo ambalo kwa mwanadamu yuaweza, si shirki kutaka kwa mwanadamu akufanyie, hiyo si shirki. Naam, funzo la pili katika aya ya Mwenyezi Mungu, anna almushrikina, kwamba hawa shirikina wanamuomba, wanamuomba asiyekuwa Mwenyezi Mungu, muqiruna, wanakiri, wanakubali, bitauhidi rububiyya, kumpwekesha Mwenyezi Mungu katika ulezi wake, wanakubali. Ona, wanapoambiwa nani kaumba mbingu, Allah, nani anawaruzu, Allah, wakubali. Lakini tatizo lako alikuwa kitu kimoja tu basi katika tauhid, aluluhia basi, na hiyo ndio itaendelea ila antakuma saa. Mujtama wa Kiislamu baina ya duati wal mad'uina, matatizo itakuwa hiyo ila yaumil qiyam. Kutakuwa mzozo ni jamani, tuabudu ni Mwenyezi Mungu, la Mungu peke yake hawezi. Kuna makundi mawili, kuna watu wanapiga kelele eh, Mungu jamani aabudiwe, ah, kuna vingine vya si vyake, vya wengine, namna hii itakuwa tatizo kaima, itakuwa inasimama na hivi. Kwa hivyo mambo mengine ambayo Mwenyezi Mungu ndio anaweza, hatakiwi mwanadamu jambo kama lile. Taip, wengine wale watu ambao kwamba katika sehemu zile kame zile, watu sangine wanaomba mawali wanatengeneza mambo yao, tuomba mvua si atuombe mvua sawa, lakini utaona kwamba zile shirkiati zinazofanywa tastajabu, mvua hainyeshi. Au sangine yanyesha ya kengeuka mipaka inawaua, sasa taona afagiwa mbuzi ng'ombe ni sababu na ni zile shirkiati zao. Hawarudi nyuma akasema kwamba Mungu ameleta mvua pamoja na kwa tumemshirikisha, lakini ametutia adabu. Hawarudi nyuma. Pili, anna almushrikina muqiruna bitawhid rububia wa lam yudkhilhum dhalika fil islam, kule kukiri kwao kumpokesha Mwenyezi Mungu katika ulezi wake haikuwafanya wao kwa Waislamu. Ndiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam akawapiga, akapigana nao katika katika uwanja wa jihad. Aislimu uislimu, basi toa jizya, hutoi upanga, kuna maneno za tatu. Alistidlalu ala tauhidi aluluhiyya alilahiyya, kutukua dalili unapoona mtu anakiri tauhid ar-rububia ni dalili ya kukiri tauhid, kuna kwa dalili ya kukiri kuwepo nini, tauhid uluhia, hata kama hakiri ule bwana ni dalili ya kuwepo sehemu nyingine ya tauhid. Sema istidlalu ala tauhid ilahia bi tauhid rububia, kutukua dalili kwa kuwepo tauhid ya kumpokesha Mwenyezi Mungu kwa kule kuna kumpokesha Mwenyezi Mungu katika ulezi wake. Madamu ni lazima tumpokeshe Mwenyezi Mungu katika matendo yetu na ibada, basi ina maana kwamba Mwenyezi Mungu ni mlezi na lazima apokeshwe katika ulezi wake. Kwa hivyo kuna tauhidi sampuli mbili, na ikiwa haikupatikana hii ya pili, basi ni wajibu tupigane jihadi. Sasa sisi ndio wakati ambao kwamba yafaa jihadi ipigane, kwa kuwalazimisha watu kisma thani mina tauhidi alladhi yuqarru bitawhid rububiyya yulzam biqirari bitawhid luluhiyya, yule anaikiri kwamba Mwenyezi Mungu ni mlezi Subhanahu wa Ta'ala, apokeshwe katika ulezi wake, atalazimishwa akiri kumpokesha Mwenyezi Mungu katika uungu wake na ibada alizo amrisha waje, lazima si habari ya khiari tena, upanga chofemeni uzuri. Inna naam, al-ihtijaju ala al-mushrikina, kuwatolea hujja washirikina bima akarru bihi, yale waliokiri ala ma jahaduhu juu ya yale waliyokana. Wao si wamekubali tauhid rububia, sisi tutawasimamishia hoja ya kile walichokiri kulingamana walichokikata, kwamba hiki mlichokata kiko. Kwa sababu kwa nini mmekiri hiki na hiki ni wajibu wenu ulikiri? Shafahamu sharti hiyo. Tayib, warawa at-Tabarani bi isnadi, amepokea Imamu Tabarani kwa mnyonyoro wake, annahu, kwamba kana, ilikuwa fi zamani nabi sallallahu alaihi wasallam, katika zama za mtume. Az-zaman huwa al-waqt, wakati wakati wa mtume sallallahu alaihi wasallam, alikuwepo munafiqun munafiq, alikuwepo mnafiq mmoja mkorofi sana, yuudhi almu'minina, akiwaudhi waumini sana huyo munafiq. Zama za mtume alikuwepo munafiq mmoja akiwaudhi sana na kuwasumbua sana Waislamu. Faqala ba'dhum ba'dhi ya wasahaba, wakasema qumu bina nastaghithu bi rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, twendeni, simameni, twendeni tukatake msaada kwa mtume sallallahu alayhi wasallam, min hadha almunafiq, kwa sababu huyo mnafiq, atupatie msaada ya kummaliza na kumkomesha huyo mnafiq. Twendeni kwa mtume tukatafute msaada ya kuokolewa na huyu mnafiki anayetokera anatusumbua sana. Wana mshtakia nani? Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wakamwendea mtume sallallahu alaihi wasallam, wakaambia, ya Rasulullah, sisi tutaka msaada kwako kwa sababu ya dhiki na taabu na matatizo tunayopata kwa huyu mnafiki. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, mtume akawajibu sahaba kama innahu la yustaghathu bi, hakika mimi sitakiwi msaada wa kuokolewa, mimi sitakiwi kitu kama hicho, si kazi yangu mimi. Wa innama yustaghathu billahi, lakini anatakiwa msaada wa kuokoa ni nani? Ni Mola subhanahu wa ta'ala. Msitake kwangu mimi kitu kama kile, kwa sababu walikuwa kutafuta msaada ya wamfanyie nini huyu mtu ambaye anawakera anawasumbua. Na walikuwepo Madina wanafiki wengi sana kama mnavyotambua, na ulama sema kuwepo wanafiki ndiko kunoga dawa. Ukiona kwamba watu wamelaliana tu, hakuna kitu, hakuna kitu, lazima upatikane wanafiki wale wakosi. Fulani anasema hivi, urongo, wale wakubeze, wale wakubandike urongo na nini na nini, hapo na sasa dawa yaendelea sasa nzuri sana. Sasa huyu anawa ghasi, anawasumbua, ina maana kwamba mtume dawa yake imenoga kabisa. Tayib, huwa alhafidhu alimam, hafidh ni mtu aliyohifadhi hadithi 40 na kwenda juu, 40,000 hadithi anaipiga kama suratul Fatiha, abu naf 40,000 hadithi kama kunywa maji ta, kama alivyofanya Bukhari rahimahullah. Watu walikuwa na chuki sana juu ya Bukhari, takwaje bwana huyo amehifadhi hadithi 40,000 na hizi kani bwana. Alipokuja sehemu za Sham huku kuja kuzuru, wakatukua wanafunzi 10, kila mwanafunzi kwa hadithi 10, lakini wakachukua zile isnadi, wakazitoa isnadi ya huyu bwana akapewa huyu na huyu akapewa yule, namna hii isnadi tofauti. Abiai Bukhari, Bukhari umeeneza dunia, uvumi bwana. Sasa tutakujua Bukhari kweli wewe, hayo unasema ni kweli au ni madai tu. Akasimama mwanafunzi akapiga hadithi zake 10, umesikia, na hadithi nyingine mpaka 100, na zile isnadi alizotaja huyu, na kabla hizi hadithi zirudishe katika isnadi ya akazirudisha zote katika isnadi an fulani an fulani fulani hadith fulani an fulani fulani zote fasukita ala aljamaa jamaa hapo ha wakaangukiwa na jiwe hapo wakaona ajabu muujiza hiyo takwaje namna hiyo ni kipaji cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Haa, sasa huyu ni hafi man yahfadhu 40,000 hadith tarona 40,000 hadith kalile hakada kathir. Suleiman bin Ahmad sahibul maajim thalath yehi ndiyo mwenye mu'jam. Mu'jam ni vitabu va hadith sa mu'jam mas, yani musnad sunan hizo zote ni vitabu vya hadithi. Tayib tatu Tabarani ana vitabu vitatu ha mujam at-Tabarani al-kabir wal-awsat was-saghir tatu bi sanadihi kwa mnyonyoro wake ila Ubadah ibn as-Samit mpaka kwa ibada Ubadah ibn Sa'd bin sahaba huyu hadithi ni munqati' au muttasil jamaa ha sisiki hadith muttasil au munqati' ha ila Ubadah ibn Sa'd muttasil musnad maana mpaka mpaka kwa nani mpaka kwa sahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam ni hadith sahih radiyallahu anhu. Sa munafiq huwa Abdullah ibn Ubay bin Salul rasul munafiq huwa alikuwa kiwa kera wa islam kiwa sumbua sana kasa Madina ha huyu ndiyo ili mteremkia neno lake Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala لئن رجعنا الى المدينه وين نسمع لا يخرجنا العز منها لا ذل نجوج علماء شنو نسمع kwamba ni غزوه مريسيع وغيره نسمع kwamba ilikuwa غزوه احد ها مريسيع احد فتكوجا توبه upande moja ala kuli huyu ndio alikuwa kikera sana masahaba naye akazaa mtoto akaitwa Abdullah Abdullah bin Ubay bin Salul na ni kitu yafai Abdullah yafa Muhammad Ahmad mfahamu majina kama yale haina ubaya wanifaqu huna na unafiki hapa idharul islami ni mtu kudhihirisha uislamu wa ikhfa'u al-kufr na kuficha ukafiri ndani ya moyo nje mashaallah ni muislamu piga kanzu yake kofia yake ndevu mashaallah yafuata kanzu ni sio shaghad huyu ni ukimwona sema mashaallah hadha salafi kabir lakini ndani hujui ameficha nini anajua nani rabbul izzati wal jalal ndo anajua. Nastaghithu bi rasulillah tuendeni tukataka msaada wa kuokolewa kwa mtume natulubu minhu kaffa hadha almunafiq yani tutake kutokwa mtume kumkomesha huyu kafiri huyu munafiki huyu ani ladha kutukumana kutuudhi kaffa bimaana mana kaffa manaa an yamna alkafara hadha almunafiq adhiyatahu anil mu'minin tuende kwa mtume sallallahu alayhi wasallam mtume sallallahu alayhi wasallam jawabake ni innahu la yustaghathu bi mimi sitakiwi msaada wa kuokoa kariha sallallahu alaihi wasallam chukia mtume sallallahu alaihi wasallam hayustamala hadha lafdha kutumiliziwa tamko hili fi haqihi haqi ya mtume taaduban ma Allah pamoja na kuwa na adabu na Mola subhanahu wa ta'ala kwa itakuwa haitumiki matamshi kama yale kwa sababu hakuwa lazima tuwe na adabu na nani Allah Muumba Subhanahu wa Ta'ala ndio mtume sallallahu alayhi wasallam akasema innahu la yustaghathu bi maana al-ijmali maana al-ijmali lil hadith lama kawiya al-islam, pale ilipokuwa na nguvu dini ya Kiislamu, kapata nguvu kabisa, kana hunaka sinfun min al-kufar, kulikuwepo huko sampuli miongoni mwa makufari. Sinfun qismun au naw'un min al-kufar ra'u ad-dukhul fi al-islam, waliona wakazungumza wakaonyeshana kwamba maslaha yao wao kwa wakati wa sasa ni kuingia katika Uislamu, wawe Waislamu dhahiran kwa nje, walbaqaa na kubaki al-kufri juu ya ukafiri wao, batinan kindani wamejitokeza wao ni makafiri asma, lakini wakijitokeza kuona kwamba Uislamu unaendea, wanapata nguvu Waislamu, wakaona sisi kukaa nao hivi hivi hao jamaa kuwa ni makafiri huenda tukadhurika, sasa tukadhuru nafsi zetu au mali yetu, kwa hivyo sisi tuamini kidhahir, lakini kiindani tubaki katika ukafiri wetu. Maana namna gani? Summu bil munafiqin, wakaitwa wanafiqin, wakaitwa wanafiq kwa sababu hiyo, wanadhihirisha Uislamu, wanaficha unafiki na ukafiri. Nasallallahu alayhi wasallam. Sheikh Ibn Baz rahmatullahi alayhi alipenda kuomba, Allahumma aslih fasada qulubina, Allahumma aslih fasada qulubina, na niombeni. Huu ni moja katika fasadul qulub, an-nifaq min fasadil qulub. Ufaham? Naam. Wakana yasduru, alikuwa yatoka minhum, kutoka mwao, kutoka mana wao, min alakwali, maneno yatoka mana na wao, maneno wala faalna, matendo ma yudhayiqu almuslimin, matendo ambayo kwamba huwatia dhiki Waislam. Wa min dhalika, kutoka hivyo, ma hasala, ni yale yaliyopatikana, min hadha rajul, kutoka mana huyu bwana Abdullah ibn Ubay ibn Sulul, hata talaba baadhi sahabati, mpaka wakataka baadhi ya masahaba, minan nabii, kutoka mtume sala, kaffahu, kumsimamisha, wazajrahu, na kumkemea, manahu min hadha nifaq, amwakifishe ale mashakwetu kutufasia hivi, amwakifishe Kiarabu Kiswahili wako wazee mpaka sasa watumia lugha hiyo, amwakifishe na amkemee. Wa nabiyu yakdiru ala dhalika, mtume anaweza kumkemea huyu bwana na kumsimamisha. Lakini lama kanat sighat, ilipokuwa mfumo wa maneno waliotumia, alati taqaddamu biha ilayhi, waliokuja nayo, fiha isaatu adabu, muna ndani ya mfumo huu wa maneno ukosefu wa adabu, ma Allah kukosea Mungu, nastaghithu bika ala hadha almunafi, sisi ya Rasulullah twataka msaada kwako juu ya huyu mnafiki. Tamko hili mtume alichukia, akaona kwamba ni kukosewa adabu Allah subhanahu wa ta'ala. Ma yambaghi hatakana an tuqala, kusema istankaraha an-nabi sallallahu alaihi wasallam, kitu ambacho kwa mtume amekataa akaikanusha, taaliman, kima somo alisahabati, kwa kuwafunza masahaba, wasaddan, na kuziba, lidhari'ati shirk, zile njia za shirki, saddan, kuziba, lidhari'ati shirki, sababu zinazopelekea mtu kumshirikisha Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, adhari'a hiya al-asbab al-muwassila ila shirki, zile sababu zinazokufikisha katika kumshirikisha Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, wa himaya litawhid, na kuilinda tawhidi yako, uhifadhi, labuda min hifdhi التوحيد وإلا سينفلت منك التوحيد التوحيد تقبين كما هو تهفادي وكجتين أنا واتك مهاو ناكتو وكوانا حذاري نواو بلا شك watakusongeza kidogo kidogo mpaka utamke tamko ambalo kwamba si sawa utoke katika Uislamu. Kwa hivyo lazima kila njia inayokuwa sababu ya kukufikisha kwenye shirki hata kama ni shirki ndogo izibe. Ndio wanaosema Sheikh Ahmed, Mungu amjaze khair, asema kullu nafidatin ta'tika min rih fasudha, kila dirisha inayokujilia kwa kupitia ile darisha upepo ifunge, funge, sitaki upepo kama ule. Kullu nafidatin yatika minha rih sudha, kila njia ambayo kwamba itakupasia shirki na bid'a na mambo kama yale funga. Ndio sadi hiyo, sadu dharia. Sasa unaziba zile njia zinazokupelekea kwenda kumshirikisha Mwenyezi Mungu au kuwa Mungu akakughafilisha kutojua yale mambo, mara ukajikuta kwenye shirki. Lakini ikiwa una tahadhari na mambo kama yale, basi itakuwa ni sawa tu, haina tatizo. Naam, subhanaka Allahumma rabbana bihamdik. Hatujamaliza mazungumzo, tumaliza ya mastafad min hadith, afwan ما استفاد من الحديث مناسبة الحديث للباب مفهوم مانس إن فيه إنكار النبي مناكت كحديث ككيمي أمتومي نككتا أمتومي الاستغاثة بغير الله كتاك كوكولي ونأسيكوا من يزمه سبحانه وتعالى كواوا ولمهندية أمتومي صلى الله عليه وسلم وكما بيه ونمتومي أكونك وبهوكونكم قصي أدابه نكمودي الله سبحانه وتعالى. ما يستفاد من الحديث حديثية يتوب مفهوم زوجان أنه كما لا يستغاث بالنبي حتى كيو مساعدة وقوليوة ومتوم صلى الله وغير نمجين يوت من باب الأولى نبور زيد كيو متوم هيروسي ياسي كو متوم من باب الأولى روسي نبور زيد. إرشاد إلى حسن اللفظ وحماية التوحيد كنغوزا أمتو ما تمشي مزوري نهوكو كليندا قولي وبكي والله نتوحيدياكو سهاريو أنغالي ما تمشي أمتو ليندا وانبينيني أمتو. تاتو سد الطرق المفضية كوزيبا نجيا المفضية المؤدية هنا يبلكيها المفضي معنا المؤدية زيبا نجيا زينا زوبلكيها إلى الشرك كونكم شركي شانان مولا زيبا. فنزل إن مشروعية الصبر على الأذى في الله نكت كشريعة كفوملية على الأذى في الله جوية وذية كواجلية من يزمون mtu akakudhi wewe kumilia tu kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Dhammun nifaq, kukashifiwa nifaq. Mwenyezi Mungu mtume amekashifu hapa nifaq, kaweka wazi wazi ubaya wake na kutia dosari. Funzo la sita, taharimu adhiyati almu'min, ni haramu kumudhi mu'min, haramu haifai. Li'annaha min fi'lil munafiqin, kikaudhia kumudhi muislamu ni miongoni matendo ya nani? Wanafi. Matendo ya wanafi kazi yao ni hiyo. Nasikia wazee wa Kiswahili wasema bwana, bohora kumudhi sunna ni sunna, ni sunna kwao. Sio mtu wa wapi hiyo? Bohora kumudhi sunni ni sunna kwao. Sikia lugha hiyo, sio mpata wapi. Ni kaida ajiba hadi. Subhanakallah wa rabbana wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa sallallahu wa sallam wa baraka ala Muhammad وعلى آله وصحبه وسلم.